No jak pięknie, właśnie minęła piąta. The Regrets, zespół, który kontynuuje tę fantastyczną tradycję. Czy to Deep Valley w ostatnich czasach, czy Joan Jett? Gdzieś te wszystkie okolice się odzywają. I powiem tak, to jest płyta, która w 100% spełnia moje oczekiwania. Jest dokładnie taka, jaka chciałbym, żeby była. The Regrets, debiutancki album amerykańskiego zespołu. No dobrze, no to jeszcze na 5 minut, już nie taka mała pioseneczka, jak w większości przypadków na tym albumie, już coś poważniejszego, ale z drugiej strony też zdecydowanie spokojniejsza. A potem zobaczymy. Is in my mind. Sepultura. Kawalerowie byli u nas przed momentem i z tego co pamiętam, z tego co wiem, to prezentowali Roots. Wiadomo, że jest to zespół, który po tej płycie będą tacy, co powiedzą, że Sepultura skończyła się na Roots i że to jest najważniejsze dzieło ich życia i prawdopodobnie nigdy jego nie przebiją, ale nowy album Sepultury jak najbardziej do słuchania i do przesłuchania obowiązkowy dla tych wszystkich, którym muzyka trochę mocniejsza jest bliska. No i co ja mogę zrobić w tej kwestii? Mogę Państwu zaprezentować jeszcze jedno nagranie z nowego albumu. Takiej prawie 11, ponad 11-minutowej lekcji z Sepulturą. Myślę, że nie muszę już Państwu tego albumu polecać i po prostu nie trzeba niczego więcej dodawać. Państwo już sami we własnym zakresie sobie ten album przyswoją, bo warto. Sepultura z nowego albumu. Parę dni temu napisała do mnie pani Justyna z zespołu Cinnamon. Napisała, zespół Cinnamon gościł w Mikrokosmosie w 2009 i 2012 roku. Dawno temu. Właśnie gramy koncert i wydaliśmy płytę i że może by pan zajrzał do nas na koncert albo chociaż płytę jakoś przekaże. No to ja poproszę, żeby przekazać. No i dostałem płytę. Co prawda zapoznałem się tak z połową nagrań na albumie. Jakieś zdanie już mam wyrobione, nie chciałbym się nim specjalnie dzielić, ale najważniejsze jest to, że płyta nazywa się Masters of Second Guessing. Zawiera 9 utworów. Jeden z tych utworów zabrzmi teraz. Numer 4. We'll be right back. Kraków. Kłaniamy się Krakowowi. Michał Wójcik, Kuba Pałka, no i jeszcze parę innych osób, bo to jest Basik, Filip Jurczyszyn, Wierzba i Arek Szost. Chociaż nie wiem, no, to jest jeden basista, jedna osoba. No dobrze, trochę lat 70., trochę Seattle z lat 90., całkiem zgrabna płyta. A ciągu dalszego posłucham sobie w domu. Państwu polecam. Trochę myślę, że jeżeli zajrzą Państwo na stronę zespołu Cinnamon, to będzie więcej. No dobrze, 25 minut po, w zasadzie nie, 35 minut do godziny 6, starym zwyczajem. Druga, może trzecia, najważniejsza płyta w dzisiejszej audycji teraz. Pochodzi ze Szwecji. Mam, przyznaję od razu, mam problem z przeczytaniem nazwiska Nikoli. Nikola Sabune, może w ten sposób. Odnośnik do jej strony pojawi się za chwilę na mikrokosmos.info.pl. Sami Państwo ocenią i spróbują zgadnąć, w jaki sposób przeczytać jej nazwisko, ale najważniejsze jest to, co zrobiła na swojej najnowszej płycie. Niezwykle emocjonalny album, bardzo mocny w swoim przekazie muzycznym, właśnie takim wyśpiewanym, wykrzyczanym i bardzo mi się podoba. Nazywa się Miman. Pierwotnie ukazał się w październiku 2015 roku, ale w Skandynawii jedynie, a teraz w styczniu pojawia się na całym świecie i myślę, że szkoda, że droga między pierwszym wydaniem a tym drugim wydaniem tego samego albumu była taka długa i powinniśmy dotrzeć do niego właśnie wtedy, kiedy się pojawił, a nie dziś, kiedy być może część z tej muzyki jest trochę już nieaktualna, a artystka idzie swoją drogą, przecież czas nie stoi w miejscu. Co nie zmienia faktu, że niezwykłą przyjemnością i niezwykłym przeżyciem jest sięgnięcie do tego albumu. Miman. It's a trap in the night by the this symphony, this raging thrusting your soul to fuck you over this furious brain. I'm falling, man. I'm choking, man. I'm fading, man. And a broken line. The end of love, two beating hearts, one labored start, one open wound, wasted and drawn, no sympathy. This furious rain. I lay in bed, the monster fed, the body bled. I turned and said, I get some of you. Time, all of you some other time. This rage in me. Get away from me. I'm falling, man. I'm choking, man. I'm fading, man. Myślę, że każdy pamięta ten wstrząs, który najpierw wywołała płyta niezrozumiana, moim zdaniem, przez nas do końca, i to, co wydarzyło się dwa dni później, to było bardzo mocne przeżycie dla tych wszystkich, którzy są z muzyką jakoś bardzo związani, dla których ta dziedzina sztuki jest bliska. David Bowie, no nie powiem, że postanawia wydać PS, bo to wiadomo, że to nie da się w ten sposób powiedzieć, ale dostajemy postscriptum do bardzo ważnego albumu, w związku z czym to postscriptum również jest ważne. Na czteroutworowej płytce, utwór, który znamy, i trzy, które nie pojawiły się nigdy wcześniej. Między innymi Killing a Little Time, utwór, którego wysłuchaliśmy, i utwór No Plan, który zabrzmi teraz. Dlaczego te utwory nie znalazły się na płycie? No to wie tylko on. Tak naprawdę, bo to pełnoprawne, to nie są żadne, nie powinny być żadne odrzuty. To pełnoprawne utwory pochodzące z albumu Black Star. No Plan. Jeszcze na koniec takie pogodzenie się z tym wszystkim, taki łagodny David i taki nawet może trochę spokojny. Pomyślałem teraz, słuchając tego utworu przez słuchawki dokładnie, że chciałbym znaleźć czas i mieć możliwości, żeby odkurzyć adapter i podłączyć jakieś trochę lepsze głośniki i posłuchać sobie nawet tej małej epki w wersji winylowej, ale głośno, na spokojnie w domu, bo to taka jest ta muzyka. Dobrze, zostało nam parę utworów, cztery dokładnie, dwójka artystów, których Państwo już znają, a pośród tej drugiej dwójki Tift Merritt, być może ktoś pamięta, no ja zapamiętałem nazwisko i zapamiętałem mniej więcej szufladę, w której ona znalazła się w 2010 roku, kiedy była po raz ostatni w Mikrokosmosie. Gdzieś okolice Johnny Mitchell, gdzieś okolice country Emmylou Harris. Nowy album właśnie się pojawia. Jedną próbkę dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Making the shape from the word to the deed, the tree to the leaf, from the high overlook to the mountainside, dying up to a star in the skirt of the sky. You must empty the pockets of storms. With the stitch of the world into the stitch of the world. White is the quick of the loom and the pin. Red is the mark where the needle comes in as it weaves through. Stitch of the world. tytułowe nagranie z albumu, które ukazuje się 27 stycznia, Stitch of the World. Myślę, że będzie więcej właśnie wtedy, kiedy album się pojawi i myślę, że kolejne utwory nie będą za specjalnie różnić się nastrojem od tego, co mogliśmy usłyszeć przed chwilą. Tift Merritt, amerykańska wokalistka, gitarzystka pochodząca z Houston w Teksasie. No dobrze. Jeszcze jedna nowa nazwa, ale myślę, że ona najbardziej zaostrzy apetyty na to, co wydarzy się za tydzień, bo wtedy cała płyta będzie już dostępna. Myślę, że nie będzie problemu, by pojawiła się w Mikrokosmosie w większej części. Na razie mam tylko singiel, ale on bardzo dużo zapowiada. Zespół nazywa się Cherry Glazer. Pochodzi z Los Angeles. To pierwsze duże wydawnictwo dla dużej wytwórni. No i posłuchajmy po prostu, a za tydzień prawdopodobnie więcej. Trochę zadziorny, trochę wykrzyczany, trochę rozmarzony też i trochę kobiecy. Nowy album pojawi się za tydzień, myślę za tydzień pojawi się też w Mikrokosmosie, a nazywa się Apokalipstyk. No dobrze, dwa ostatnie nagrania. Pierwsze z nich występujące już dzisiaj trzykrotnie, zespół The Regrets. She said, I gotta keep my head right out of the clouds. They say I'll die, but they won't show me how. My skin is thick, but my knees are weak. I'll run away for a kiss on the cheek. Ow! Regrets, czyli jak ustaliliśmy, skruszonki. A na do usłyszenia jeszcze być może dowcip, ale dowcip wielokrotnie opowiadany, proszę pamiętać, traci swoją moc. Myślę, że ten jeszcze jednak trochę mocy posiada. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Commit I'm never gonna run around.